Party time. John Francis Kovář čekal u soukromého suborbitalu, který pro ně poslal sám prezident Interstellaru, Sigmund Drexler. Technické parametry největší přistávací dráhy biotechu luxusnímu Hyperjetu sotva stačily. Přes dokonale hladkou plochu prošpikovanou generátory magnetického pole nutného pro hypersonické přistávací rychlosti kosmických lodí k němu kráčel druhý Amélin osobní tajemník, Rumvaj. Měl na sobě oblek podle nějaké naprosto nové módy, vlasy se mu leskly pomádou a jeho krok vyjadřoval eleganci a výkonnost současně. Kovář se cítil unavený, pomačkaný a přestože si před čtvrt hodinou dopřál sprchu, i ulepený a špinavý. Všechno připraveno. Zeptal se ho Rumvaj, když k ním dorazil. Přitom vrhal skrytě obdivné pohledy na Hyperjet. Víte o něčem, co není připraveno? Odpověděl mu Kovář otázkou. Pokud ano a říkáte mi o tom teprve teď, nečeká vás nic dobrého. Až se vrátíme, samozřejmě. Nic takového není, podařilo se asistentovi vykoktat. Kovář mu věnoval letmý pohled, přitom sledoval, kdy se objeví Amélie. Rumvaj měl všech pět pohromadě, uměl se chovat a své povinnosti zvládal s přehledem. A přitom ještě se s elegancí sobě vlastní snažil vloudit Amélii do postele. Podle toho, jak nespokojeně vypadal, se mu to ještě nepodařilo. To je FK překvapovalo, protože on sám náročnou a požitkářskou baronku zanedbával. Ne záměrně, ale přípravy na párty u Interstellaru ho vyždímaly na maximum. A ještě k tomu se snažil monitorovat stravinského aktivity a zjistit, zda počítačový hacker a biologický mák plní sliby. Amélie se konečně objevila na okraji přistávací plochy. Kovář přimhouřil oči, aby odfiltroval část odrazu světla od betonu. Už z dálky vypadala skvěle a to nedokázal zdaleka rozeznat detaily. Její přitažlivost se skrývala v tom, jak se hýbala, v jejím požitkářství, egoismu a v tom, že si na nic nehrála. Krásná baronka každým coulem. Dorazila a JFK si uvědomil, že mu začínají trnout vnitřnosti. V okamžiku, kdy vstoupí na palubu suborbitalu, se vydají do jurisdikce Interstellaru. Doufal, že on ani právníci nepřehlédli žádnou kličku, nic, co by je pak mohlo stát život. Našel spoustu záznamů v historii, kdy se party změnila v krvavou lázeň, samozřejmě přesně podle zákonů. Amélie si Rumvaje téměř ani nevšimla, Kovářovi věnovala úsměv naznačující, že se chystají na soukromou večeři s naplánovaným pokračováním a ne do jámy lvové. Amélie má ráda alfa samce, napadlo Johna najednou, chlapi, co když padnou, tak se zase vždy postaví, i kdyby kvůli tomu měli zemřít. A Rumvaj takový nebyl. On sám. Jenom obyčejný agent, dřív voják, který se nějakým řízením osudu dostal do trablů větších, než ze kterých se dokáže vystřílet. Madam. Uklonil se a podržel jí dveře. Nastoupili, na palubě je přivítali v pozoru dva stevardi. Lidé, zkonstatoval JFK v duchu, ale už ho to nepřekvapovalo, začínal rozumět tomu, co se zde považovalo za luxus. Podle toho, jak se muži pohybovali, když jim nabízeli místa k sezení, odhadoval, že jsou buď vylepšení, nebo mají prvotřídní bojový výcvik. Sotva se usadili, dal se Hyperjet do pohybu. Vzhledem k tomu, že klouzali po magnetickém poli, necítili žádné otřesy, jen je do sedadel vtisklo solidní, ale stále snadno snesitelné přetížení. Výška 50, rychlost 10 machů, informoval je po chvíli pilot. To znamenalo, že letoun musel mít nainstalovanou částečnou kompenzaci gravitace. U tak malého dopravního prostředku to JFK ani nepovažoval za možné. Interstellar demonstroval svou totální technickou převahu od samotného počátku. Jsi tady? Zeptal se JFK v duchu svého elektronického rádce. Teď měl přístup k celosvětové síti jen skrze interface řízený jejich hostitelem, což znamenalo, že všechna data, která načetl, byla odposlechnutelná. Musel se proto spoléhat jen na to, co si nesl s sebou. V čipu operovaném do mozku měl k dispozici rozsáhlou databanku a strukturu semi-inteligentního expertního systému. Ano, jsem, i když ne tak chytrý jako dříve, chybí mi některé mé součásti, dostal odpověď. Tvůj poslední nález se ukázal ještě hodnotnější, než jsem předpokládala. Zvládli jsme první problémy a už začínáme s předvýrobními zkouškami, prozradila mu Amélie se spokojeným úsměvem. Šampaňské. zeptal se Stewart a díval se přitom pouze na baronku. Přikývla. Johnovi teprve teď došlo, co myslela svou předchozí replikou. Reverzní inženýři už stačili zanalyzovat zbytky zabijáckého robota, které dopravil do laboratoří biotechu. To je dobrý, odpověděl a usrkl víno. Chutnalo mu, ale nebyl odborník a skotská, kterou v poslední době nešetřil, jeho chuťové pohárky netříbila. Zhlédl k Amélii, ta se tvářila nespokojeně. Není dobré. Zeptal se překvapeně. Naopak, utrousila a dopila sklenku. Kovář pohledem zahnal Stewarda a okamžitě jí dolil. Měla ráda dokonalou obsluhu, byl to jeden z jednodušších způsobů, jak ji udržet v dobrém rozmaru. Je mnohem lepší než to, za něž jsem utratila nekřesťanské peníze, prozradila podrážděně. Interstellar pokrčil rameny a v zápětí věděl, že to byla chyba. Amélinu náladu to srazilo dolů o dobrých 10 bodů. Právě překračujeme obratník Kozoroha, přehlušil ticho v kabině hlas pilota. JFK se podíval na hodinky. Museli sehnat pohodně divoké křivce, odhadoval, že za další hodinu budou přistávat někde u kapského města, kde se nacházela rezidence Sigmunda Drexlera. Během dalších 10 minut se Amélii vrátila dobrá nálada. Nikdy si mi nevyprávěl o svém životě tam, poznamenala a usrkla mikroskopický doušek nápoje. Kovář spozorněl. To jí nebylo podobné, hovorům o světě, z něhož pocházel, se extrémně úzkostlivě vyhýbala. Navíc v tuhle chvíli, na území nepřítele, to nebylo vhodné. Proč bych měl? Pokrčil rameny. Přemýšlím, jak moc si loajální. Tuhle otázku si směla položit, než jsme nastoupili, nemyslíš? V dalším hovoru jim zabránil Stewart. Mohu nabídnout malé občerstvení. Na palubě máme jen omezené možnosti, ale doporučuji například vaječnou terinku s křepelčími vajíčky a salátkem nebo lososa v aspiku s račím ocáskem, mušlemi a kaviárem, případně ústřice. John mávl odmítavě rukou a Amélie si dala lososa. Toho překvapilo, obvykle upřednostňovala výživnější jídla. Cokoliv od tatarského bifteku po šťavnatou kýtu z mladého jelínka. Já si ji položila. Nemyslím, že je tady někdo, na koho bych se mohla spolehnout víc než na tebe, odpověděla, když osaměli. Netušil, co ji k takovému hovoru vedlo. Obavy z budoucnosti. Existuje někdo, komu si loajálnější více než mě? Zeptala se a s chutí si na vidličku napíchla kousek aspiku. JFK znervózněl, když si mu prozradila, že aspik nesnáší. Co se tady sakra dělo? Ano, odpověděl jí bez úsměvu. Jmenuje se Andrea Villefortová. Takže kdyby ses měl rozhodovat mezi mnou a jí, kdyby ses měl rozhodovat, které znáš zachráníš život, neváhal bys. Ne, odpověděl a podíval se jí zpříma do očí. Ale nepředpokládám, že ji ještě někdy uvidím. Tenhle svět se dostal do problémů, ve kterých skončí miliony, vlastně miliardy, stovky miliard. Dva lidé jsou jen smítka ve větru. Ku podivu ji jeho odpověď nerozladila. Málo kdo má to štěstí, že uslyší holou pravdu bez příkras. Na to John neodpověděl. Jen přikývl a přemýšlel nad tím, zda se mu zdá, že se Amélii lesknou oči, nebo to je skutečnost. Právě přelétáme rovník, oznámil pilot. Vzhledem k tomu, že se ocitáme na území koncernu Interstellar a máme absolutní přednost, bude zbytek cesty trvat již jen 20 minut. Tak to teda bude hukot, odtušil JFK. Potřeboval bych diagnózu, obrátil se kovář na zvědavce, své elektronické orákulum. Nerozumím, dostal nejistou odpověď. Diagnózu Amélie von Techlowitz. Vidí z předpokladu, že je psychicky nemocná a choroba ovlivňuje její chování. Chcete, abych z jejího chování od okamžiku. Kdy jsme se dnes potkali, doplnil kovář bryskně. Určil diagnózu. Přesně tak. Přeceňujete mě, pane. Doufám, že ne. Jistě, přistání bylo právě tak hladké jako start. O to víc kováře překvapilo, že se po vystoupení z hyperjetu ocitli na prašném africkém letišti, které jakoby vypadlo z oblíbených filmů jeho dětství. Nebo ze vzpomínek jeho otce. Horký vítr vířil prach, porost stromů mopane s listy uhýbajícími slunečním paprskům se tlačil až těsně k runway, mezi subtilními kmeny se pásly sloni. Pod hlinitým povrchem se však musela ukrývat dokonalá technika, protože suborbital opět přistával s použitím magnetického podvozku. Tohle je úžasná demonstrace technologické převahy, sykla Amélie obdivně. Ze stínu africké chýše k nim vyšli tři muži v dokonalých černých oblecích. Chýše se střechou z palmového listí musela být nějakým způsobem dokonale klimatizovaná, jinak si JFK jejich vzhled bez poskvrny nedokázal vysvětlit. Samotnému se mu začínala košile lepit potem na záda. Ve tváři Amélie se na pouhý zlomek sekundy objevila nejistota a pochyby, které na začátku téhle nepřehledné a složité partie, v níž hrála o vlastní existenci, musela cítit. Pak se vrátila sebevědomá a dokonalá baronka. JFK si uvědomil, že i kdyby nebylo jeho postavení v tomto světě svázáno s jejím, stejně by pro ni udělal, co by bylo v jeho silách. Udělal dva další kroky, aby jej dostihl, a pak bok po boku kráčeli vstříc uvítací delegaci prezidenta Interstellaru. Zajímalo by mě, jestli to jsou první, druhý a třetí tajemník, nebo třeba tajemník 2A, 2B a 2C, nadhodil JFK na půl cesty. Amélii zacukali koutky. Chovej se podle protokolu. To já přece vždy, zatvářil se málem uraženě. Baronko, je mi ctí přivítat vás na interní základně koncernu Interstellar, pronesl obřadně muž uprostřed a lehce se uklonil. Mario Bradley k vašim službám. Kovářovi nevěnoval sebe menší pozornost. Pan Drexler. Zeptala se stroze Amélie. Bohužel vás nemohl přivítat osobně, věnuje se již hostům, kteří dorazili před vámi. V tónu, jakým to Bradley říkal, se mezi řádky vznášela informace, že ti ostatní hosté jsou mnohem důležitější. Vidím, mládenci, že se vůbec nepotíte. Jestli tady zůstaneme ještě chvíli, přehřejete se a já vás nemíním tahat do stínu, chopil se JFK slova. Možná bychom měli raději jít. Kvůli vašemu dobru, samozřejmě. Antiperspiranty mohou být v tomhle klimatu nebezpečné. Trojice po něm synchronizované šlehla jedovatým pohledem. Bradley je Drexlerův druhý tajemník, ti dva jsou jeho pochopové, ozval se zvědavec. Tudy prosím, ukázal Bradley k chatrči. Až teď je FK zjistil, že u ní stojí malý terénní vůz. Party se koná dál v buši, kde budete moci pozorovat divokou zvěř v jejím přirozeném prostředí. Pan Drexler a samozřejmě celý Interstellar si zakládají na ohleduplném vztahu k životnímu prostředí. Naši zemi už jsme v průběhu minulých generací zničili až příliš. Chválihodné, konstatovala Amélie. Kovářovi se nezdála ve své kůži, oči měla stále podivně lesklé. Pro jistotu jí nabídl rámě a ona ho překvapivě přijala. Vůz byl uvnitř dokonale klimatizovaný, s prostornou kabinou oddělenou od míst pro řidiče a spolujezdce. V prostoru pro pasažéry s nimi seděl pouze Bradley. Ukázalo se, že vozidlo je vlastně vznášedlo. Rychlost, s níž se hnali nad savanou, byla ohromující, cestou míjeli stáda pasoucích se antilop, žiraf a slonů. JFK si nedokázal pomoci, ale musel se okouzleně rozhlížet. Amélie vypadala apaticky. Vzchopila se, až když dorazili ke komplexu zleštěné ocely a skla tyčícímu se z vyprahlé roviny. Křehké linie věží a odvážné křivky mostů mezi nimi prozrazovaly, že velkou roli tady hraje antigravitace. Vyhlídková věž dosahuje výšky 3 kilometrů a celá stavba vůbec nenarušuje okolní prostředí, prohlásil pyšně Bradley. To jste projektoval vy. Zeptal se s předstíraným obdivem JFK. Bradley ho neuznal za hodného odpovědi, ale bylo vidět, že ho Kovářovi poznámky mírně řečeno nenechávají chladným. Je impulsivní, zhodnotil ho zvědavec. Hovor s vámi považuje za práci pod svou úroveň. JFK zvedl jeden koutek k úsměvu, i když to jeho nápomocný software nemohl vidět. Všiml jsem si. Co je s Amélií? Nemám zatím žádnou diagnózu s více než 45% pravděpodobností. Vsadil bych na lehkou intoxikaci nějakou chemickou látkou ovlivňující nervový systém. To už vstupovali do přijímacího sálu, který měl podobu ohromné haly se stropem několik set metrů vysoko. Po bočních stěnách stékaly proudy vody, ze zdánlivě přirozených puklin vyrůstaly stromy a v jejich korunách se hemžili ptáci. Nádhera, pronesla Amélie a udělala krok stranou. Teď jsem v tropickém pekle a teď zpět v naprostém pohodlí, vrátila se na chodník. Takhle nějak si to u sebe také zařídím. JFK věděl, že něco takového se vymyká finančním možnostem biotechu a v jistých oblastech pravděpodobně i jeho technologické zdatnosti, neřekl však nic. Dosud jeho velitelka obvykle dokázala přesně zhodnotit své možnosti. Výtah podobající se plošině zdánlivě se vznášející ve vzduchu je vyvezl do dalšího patra, sálu, kde mezi jezírky a bizarně působícími akvárii bez viditelných stěn držících vodu postávali konverzující lidé. JFK okamžitě obdržel informaci, kdo je kdo. 90% z nich by mohlo spolknout celý biotech jako jednohubku. Jsem velmi rád, že jste přijala mé pozvání. Sigmund Drexler prošel 3 metry vysokou vodní stěnou, v níž se líně pohybovali skaláři velikosti talířů, jako by tam ani nebyla. John to nevydržel a pokusil se vody dotknout. Byla to všechno jen optická iluze. Ucítil však jemný odpor a pak měl pocit, jako by jeho ruku obalovala jakási rukavice, skrze kterou cítí vodu. Náš nový typ obraného silového pole, zatvářil se Drexler potěšeně. Je dokonale morfovatelné a napadlo mě tohle estetické využití. Samozřejmě, pokud zůstanete uprostřed akvária delší dobu, bude se vám hůře dýchat, protože prostup kyslíku z vody je přece jen omezenější. Baronko, uklonil se, doufám, že se dobře pobavíte, potkáte pár zajímavých lidí a později bychom si mohli spolu pohovořit obchodně, bude-li se vám to hodit. Amélie napůl omámeně přikývla. Pane Kováři, říká se, že geniální vůdci přitahují schopné lidi a myslím, že vy jste toho důkazem. Johnovi chvíli trvalo, než pochopil, že jde o lichotku bez nějakého podtextu. Bylo jasné, že Drexler se na přítomnost majitelky biotechu a jejího průvodce dokonale připravil. Během další půlhodiny absolvovali několik krátkých, více méně nedůležitých rozhovorů. Amélie se konečně trochu vzpamatovala a začala lehce flirtovat s muži. Dámy a pánové, přerušil šum všeobecné konverzace výrazný Drexlerův hlas. Rád bych vás upozornil na podívanou, kterou jsem nemohl naplánovat, ale máme dnes prostě štěstí. Domorodí mladíci se chystají ulovit lva. Amélie to zaujalo a JFK ji následoval k okraji sálu, tvořícímu stěnu celé budovy. Zdánlivá nepřítomnost viditelného materiálu mu dělala problémy, ostatním zjevně ne. Stěna silového pole současně fungovala jako dalekohled, proto i z výšky několika set metrů měli planinu před sebou jako na dlani. Domorodci, tady. Zabručel nahlas. Ano, na území rezervace žijí lidé, kteří se dobrovolně vrátili k původnímu způsobu života lovců a sběračů. Již zde takto žijí téměř 2 generace. Zanedlouho zemřou poslední z těch, co znají civilizaci z vlastní zkušenosti. V průběhu několika let budeme moci pozorovat návrat do Edenu. Poučil ho nadšeně tlouštík v šedém smokingu. Ten by se dole v savaně uvařil v průběhu několika málo minut. JFK chvíli sledoval trojici zhruba 20letých mladých mužů, jak s oštěpy v rukou opatrně obkličují samotářského lva. A co když je zraní? Nadhodil. Tak umřou, tohle je divočina, odpověděl tlouštík nadšeně a pár okolostojících souhlasně přikývlo. Kovář znechuceně odstoupil a rozhlédl se, kde by si nalil něco k pití. Pohotový číšník pochopil jeho pohled dokonale a přispěchal s podnosem s jedinou sklenicí. Whisky s ledem, pane. 3 kostky. Jak jste to věděl? Zeptal se JFK podezíravě. Jsem velmi dobrý empat, odpověděl mu muž s úsměvem. JFK věděl, že takový talent je v agentuře hodně ceněný. A není vás škoda na číšníka? Zeptal se, když si bral vychlazenou sklenici. Ne, právě díky tomuto nadání jsem získal místo. A mé děti, pokud ho zdědí, budou také uchráněné od života tam nahoře, kývl se spokojeným úsměvem k obloze. Před pár lety by John možná nesouhlasil, ale práce v agentuře ho naučila respektovat názory lidí z jiných světů a nesoudit je za ně. Se zdvořilým úsměvem přikývl, vzal si sklenici a začal pohledem hledat Amélii. Chvíli mu trvalo, než ji objevil, stála mezi dvěma velkými akvárii v srdečném rozhovoru s malým tlouštíkem. Toho trochu zarazilo, protože se domluvili, že se bez předchozího upozornění nebudou od sebe příliš vzdalovat. Ještě víc ho překvapilo, do sebe obrátila půl sklenice s vínem. Amélie měla ráda víno, ale pila ho střídmě, zvláště když se jednalo o pracovní záležitosti. Navíc Tlouštík nevypadal na někoho, komu by věnovala tolik nadšené pozornosti. Pokud jí samozřejmě právě neučinil nějakou velmi výhodnou obchodní nabídku, JFK se posunul kousek blíž, ne tolik, aby je vyrušil, pouze aby lépe viděl. Musel pochopit, o co tu šlo. Soustředil se na Tlouštíka. Bavril Lajsungi, ředitel Cyborg Corpu, oznámil mu tiše zvědavec. JFK zjistil, že o něm začíná přemýšlet jako o skutečné osobě. Okamžitě si uvědomil, že vzorky z Killerbota, které doručil do laboratoří biotechu, pocházely právě z tohoto koncernu. To Amélie věděla taky a měla by být proto opatrná, přesto se vůči Lajsungovi chovala až příliš vstřícně. Dokážeš odezřít, o čem hovoří? Potřebuji to vědět. Těžký úkol, mám k dispozici jen malou databázi, zareagoval zvědavec téměř spokojeně. V zápětí začal s přerývanými pauzami přeříkávat rozhovor těch dvou. JFK s napětím a stále větším znepokojením poslouchal. Ona je mimo, úplně mimo, zhodnotil nakonec. Nemůže přece na místě podepsat smlouvu, aniž by ji nechala prověřit guildovními právníky a specializovaným softwarem. Určitě tam bude nějaký háček. Nemám certifikát právnického software, odpověděl zvědavec, ale ta smlouva je sestavena tak, aby vypadala naprosto výhodně. Prostě za 49% podíl biotechu získá ekvivalentní podíl v Cyborg Corp. To je tak skvělá nabídka, že jí nemůže uvěřit. Samozřejmě, už jsem našel první zádrhely. Je jich tam celá řada a nádherně ukryté. Pokud tu smlouvu podepíše, přijde o biotech. Ona ji podepíše, protože je úplně sfetovaná, řekl JFK a jeden z hostů procházejících okolo něj se na něj překvapeně podíval. Je to Anbiak. Je intoxikována Anbiagem. Prohlásil zvědavec a JFK měl pocit, že v jeho subvokálním projevu cítí spokojenost z vlastního úspěchu. Pokud prokážeme, že byla otrávena, bude smlouva prohlášena za neplatnou, odpověděl mu JFK, ale současně se dal do pohybu. Bavril Lajsungi právě vytahoval z kapsy svého dokonale střiženého obleku složku a v ruce se mu s dovedností eskamotéra zalesklo luxusní pero. Amélie se šťastně usmívala, šaty jí sklouzly trochu níž, než by měly a adekvátně tomu zodvážnili její výstřih. Anbiak není jed, je řazen do stejné kategorie látek jako alkohol či THC, oznámil zvědavec. Člověk, který na něj není zvyklý, si však naprosto není vědom toho, že je jeho úsudek ovlivněn. Potlačuje schopnost komplexního logického uvažování a zvýrazňuje primární přání osobnosti. Dotyčný pak v touze realizovat je ignoruje i poslední zbytky analytické inteligence, kterou mu droga ponechala, doplnil své informace. John nemířil k Amélii přímo, ale oklikou okolo stolu s jídlem. Stačí váš jediný podpis, drahá baronko, a jsme partnery. Vy získáte zavedené postavení Cyborg Corpu a my tygří agresivitu biotechu a váš osobní drive, myslím, že obě strany budou spokojeny. Amélii se leskly oči nadšením, dychtivě uchopila nabízené pero a snažila se soustředit na předložený dokument, aby našla místo, kde podepsat. JFK zakopl, pod nos se dvěma monstrózními zákusky mu vyletěl z ruky, částečně přistál Amélii ve výstřihu a částečně uspokojivě zasáhl smlouvu Bavrila Lajsungiho. Sakra, jsem já to ale nešika, zaklel, současně Amélii, kterou svým atakem málem poslal k zemi, zkušeně zachytil za rámě. Obávám se, že se baronka musí upravit, otočil se k Bavrilu Lajsungimu lítostivě, než stačil prezident Cyborg Corpu vůbec zareagovat. S vaším jednáním budete muset chvíli počkat. Tlustý muž ho probodnul vražedným pohledem, ale jinak zachoval klid. Drahá Amélie, toto drobné intermezzo nemůže narušit naši dohodu. Znechuceně se podíval na poskvrněný dokument, než se vrátíte, budu tu s novou smlouvou naprosto stejného znění. Spěchejte, pane Bavrile, přikývla Amélie s úsměvem a kovář cítil, jak se mu i přes látku oděvu zarývají do bicepsu její prsty. Silná tedy byla, to ano. Hned budu zpět, prohodila ještě přes rameno. JFK si ji pro jistotu k sobě přitáhl, aby jí nedal ani tu nejmenší šanci vymanit se a doprovázel ji na toaletu. Co to do prdele znamenalo? Syčela Amélie. Tohle je smlouva mého života, po něčem takovém toužím od chvíle, kdy jsem začala dýchat. Opravdu musela být hodně v rauši. Neodpovídal, pevně ji držel a trochu si vydechl, až když zmizela za dveřmi dvojité C. Původně doufal, že bude schopený její rozhodnutí rozmluvit, ale Anbiak ji zjevně držel pevně ve svých spárech. Z dokonalého úsudku baronky von Techlovic nezbylo nic, jen touha uskutečnit svá přání. Kdyby měl sebemenší možnost, pokusil by se ji odsud unést, ale Drexlerova bezpečnostní služba byla bezchybná. Tak a jdeme zpět. Doufám, že tam Bavril bude, pronesla Amélie ještě ve dveřích toalety. JFK jí znovu nabídl rámě. Nevěděl, jak z toho ven. Má ji inzultovat. Jinou drogu, kterou by ji poslal do limbu, neměl. Naprosto si nevěděl rady. Pomalu kráčeli bok po boku, JFK vytáčel své mozkové závity daleko za hranici povoleného limitu, ale zbytečně. Zbývalo jim překonat 10 metrů a dostanou se zpět do sálu, kde na ně čekal na podpis hladový ředitel Cyborg Corpu. Pár tahů perem a zářivá budoucnost baronky von Techlovic z Černá skončí tak jako spousta jiných ctižádostivých přivandrovalců z prstence. Amélie se k němu přitulila o něco víc, než odpovídalo bontonu. A až to skončím, mohli bychom jít na pokoj. Tahle párty končí nejdříve zítra, zaznělo jí v hlase sexuální předení. Jistě, to je skvělý nápad, přitáhl si ji ještě blíž. Nepotřebovala víc a vášnivě ho políbila. Přitom však nějakým způsobem dokázala stále jít dál. A co takový malý předkrm? Nadhodil je FK. Jen kraťoučký. V těchhle místnostech bude sice dost personálu, ale myslím, že je dokážu vyhodit, řekl, než stačila protestovat. Její počáteční odmítnutí signalizované tonusem svalů odeznělo a přestože to pokládal za nemožné, ocitla se mu najednou ještě blíž. Když to dokážeš. Hlavní chod chci ale až potom. Jasně, kotě, JFK si uvědomil, že i když původně bylo jeho konání čistě účelové, hlas mu až podezřele zhrubl. Amélie mu jednou rukou zajela pod košily a jeho luxusní kravata z přírodních materiálů nebyla najednou tak vyžehlená. Pospěš si, sakra, uchychtla se a odepnula mu opasek. Kovář sklouzl jednou rukou pod její zadek, pozvedl ji a zamířil do nejbližších dveří. Vpadli dovnitř bez klepání a vyrušili jednoho muže a dvě ženy sklánějící se u počítačů. JFK zahlédl jen loga společnosti Interstellar. Biznis pokračoval, i když byl večírek v plném proudu. Nebo možná právě proto. Jsme hosté, zašklebil se na ně, nemůžeme najít naše apartmá. Amélie vyhrála nad opaskem i knoflíky košile a ničím nespomalována pokračovala ve vítězném tažení. A potřebovali bychom být chvíli sami, dokončil se sebezapřením JFK. Na tváři muže se rozlil pobavený úsměv, jedna z žen jen zavrtěla hlavou a zamířila ke dveřím z místnosti, druhá se zatvářila odmítavě. Ale klidně tu můžete zůstat, mrkl na ní John. To stačilo. Než zavřeli dveře, měla ho Amélie doslova a do písmene v hrsti. Jediným trhnutím zničil zbytek elegance své kravaty a bleskově připoutal jedno její zápěstí k chromové plastice, která vypadala dost hmotná na to, aby vydržela pár cuknutí. Co to děláš? Prskla Amélie. Nevím, zamumlal je FK, ale vsadím se, že se ti to bude líbit. Na druhou ruku použil její podprsenku a dál už se věnoval něčemu úplně jinému než mluvení.